گا دیتا ہوں واسطہ، یا رب تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ، رب میں کر کے تو حقیقی توبہ کا دے دے شرف عطا، یا رب حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا، یا رب سنو نا فوغ شکلامی نا غیبت و چغلی، سنو نا فوغ شکلامی نا غیبت و چغلی، پسند کی باتیں فقط سنا، یا رب تیری پسند کی باتیں، یا رب کرے نہ تنگ فکر کو پاکی ذکی عطا، یا رب شعور و فکر کو پاکی ذکی عطا، یا رب نگی کے نا رحمت کا آسرا، یا رب فقط گے تیری ہی رحمت کا آسرا، یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا، بنانے کے دے بنا، یا رب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ عز و جل آج مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی خبروں کے بعد کل جو نگران شورا نے اسلامی بہنوں کے اجتماع میں بیان فرمایا تھا، اس میں ریاکاری کی مثالیں بھی بیان کی تھیں، اس کے کچھ مدنی گلدستے دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ. دعوت اسلامی کی خبروں کے بعد آپ یہ گلدستے بھی دیکھ پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. توبوا إلى الله استغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا إلهي هر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہِ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہِ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نزعہ کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزعہ کی تکلیف کو. یا الہی بھول جاؤں نزعہ کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزعہ کی تکلیف کو. شادی ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی محشر سے جب بھر کے بدن، یا الہی گرمی محشر سے جب بھر کے بدن، یا الہی گرمی محشر سے جب بھر کے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، جی کی حیا کا سانت ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل سران یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل سران یا جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں یا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے یا الہی ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو آمین یا رب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کب گناہوں سے کنارا میں کروں گا کب اے کب گناہ کے مرض سے میں شفا پاؤں گا کب گناہ شفا پاؤں گا کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب کب میں بیمار مدینے بنو رب گر تیرے پیارے کا جلوہ ناراگا پہ شیل زر سختی یا نظر کی کیوں کر میں سہوں گا یا رب سختی یا نظر کی کیوں کر میں سہوں گا کے بعد مجھے جلوائے محبوب دکھا نظر کے کیا چاہے گا میں شاد مروں گا یا رب تیرا کیا چاہے گا میں شاد مروں گا یا رب قبر میں قبر میں گئے نام محمد کے لزارے ہوں گے حشر تک کے سے میں پھر تلہا رہوں گا حشر تک کے سے میں پھر تلہا رہوں گا یا رب ڈنک مچھر کا بھی مجھ سے ڈنکے ماچے کبھی مجھ سے تو سگا جاتا لگے قبر میں بے چکے ڈنکے سے سگوں گا یا رب قبر میں بے چھوکے ڈکے یا رب گر کفن گاچا کے چھپوں گا یا رب ہائے بربادی کا گاچا کے چھپوں گا یا رب آج بنتا بلتا معزز جو کھلے حشر میرے آہ رسوا ہی کی آفت میں پھنسوں گا بھائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب گر تو نارا زگوا میری ہلاکت ہوگی جگل میں پھنسوں گا یا رب ہائے میں نہ رے جگل میں پھنسوں گا یا رب ہائے میں نہ رے جگل جلوں گا یا رب عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا عفو کر شاد رہو گایا رب اذن سے جنت میں رکھو گایا رب ساتھ عطا کو جنت میں رکھو گایا رب کب گناہوں سے کنارا عطا سے مسلمان ہے عطار تیری عطا سے مسلمان ہے عطار تیری عطا سے ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی مسلمان گیا تار تیری عطا سے مسلمان ہے عطار عطا سے ہوئی مال پر فاطمہ یا الہی ہوئی مال پر فاطمہ یا الہی ہوئی ایمان پر فاطمہ یا الہی مسلمان ہے عطار تیری عطا سے سے ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی ہوئی مان پر خاتمہ یا ایمان پر خاتمہ یا الہی مسلمان ہے عطار تیری عطا سے ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی میں بیکار باتوں سے بچ کے ہمیشہ میں بیکار باتوں سے بچ کے ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی سنایا الہی میرے عشق بہتے رہیں کاش ہر دم میرے عشق بہتے رہیں کاش ہر دم خوف سے یا خدا یا الہی تیرے خوف ولایت کی خیرات دے دے تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا واسطایا الہی میرے غوث کا واسطایا الہی گناہوں نے میری قبر توڑ ڈالی کمر توڑ ڈالی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی بنا دے مجھے نیک صدقہ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو ایسا عطا یا الہی کر اخلاص ایسا عطا یا الہی رہوں مست و بے خود میں تیری وداع میں بے خود میں تیری ولا میں پلا جان ایسا پلا یا الہی پلا جام ایسا پلا یا الہی تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ تیرے خواب سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی میں تھر تھر پتا یا الہی میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر الفت میں اپنی فنا یا الہی الفت میں اپنی فنا یا الہی مسلمان ہے یا تیری عطا سے ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی پاؤں میں اپنا پتا یا الہی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عزوجل اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان رسول جاری ہیں اور ہمارا مناجات کا سلسلہ ہوا. انشاءاللہ عزوجل ان قریب ابھی اذان مغرب ہوگی, مغرب کی نماز یہی مسجد میں باجماعت ادا کی جائے گی انشاءاللہ عزوجل. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اذان مغرب تک ہمارے ساتھ اس سلسلے میں مربوط رہیں گے. اذان مغرب انشاءاللہ عزوجل براہ راست نشر کی جائے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عزوجل ہمارا ایک مدنی انعام بھی یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ہر ہفتے ایک روزہ بالخصوص پیر شریف اگر پیر کو نہ رکھ پائے تو اس کے علاوہ کسی بھی دن روزہ رکھنے کی ترغیب دلاتے ہیں. تو کئی الحمدللہ عزوجل کئی عاشقان رسول یہ روزے باقاعدگی سے بھی رکھتے, رجب المرجب کے پورے ماہ جبکہ شعبان المعظم کے بھی پورے ماہ بعض عاشقان رسول روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کرتے. اور یہاں ہمارے درمیان الحمدللہ عزوجل مختلف کورسز کے اسلامی بھائی بھی شامل ہیں جو اس انداز سے شریک ہوتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.